أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد en son 25. ayete kadar varmıştık İnsan suresinde. Bugün Allah nasip ederse 26. ayetten itibaren devam edeceğiz. İnsan suresini bitireceğiz inşallah. Ardından da Mürselat suresiyle devam etmeye çalışacağız Allah'ın bize kolaylaştırdığı kadarıyla. Rabbimiz kitabında İnsan suresi 26. ayette şöyle söylüyor. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ Gecenin bir vakti de Rabbine secde et. وَسَبِّحُ لَيْلًا طَو۪يلًا Geceliğin uzun bir vakitte uzun uzun olarak Rabbini tesbih et. Rabbini zikret. Şimdi gece namazı herkesin katında malum olan bir şeydir. En cahil insan dahi gece namazının faziletin İslam'da ne kadar büyük olduğunu bilir. İnsanı Allah subhanahu wa ta'ala'ya yaklaştıran, insana hidayeti yollarını kolaylaştıran en büyük amel gece namazıdır. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gece namazı salihlerin sünnetidir, yoludur diyor. Gece namazı salihlerin sünnetidir. Gene başka bir hadiste korkan uyuyamaz diyor. Kastı gece namazına kalkmaktır. Yani Allah'tan korkan, sakınan, takva sahibi biri geceleri uyuyamaz, Rabbine kıyamla geçirir. Tabi burada فَسْجُدْ لَهُ demekle, ona secde et demekle namazı kastediyor. وَسَبِّحْهُ onu tesbih etle de dil ile yapılan zikirden bahsediyor. Bu dil ile yapılan zikir iki çeşit olabilir. Hani dilin haricinde de zikir söz konusu olabilir. O da insanın kalbiyle Rahman'ı tefekkür etmesidir. Özellikle gece vakti. Herkesin uyuduğu, herkesin sessizliğe büründü ortalığın, bütün kainatın sessizliğe büründüğü bir vakitte insanın kalkıp o vakitte Rabbi ile baş başa kalmak gibi bir ihtiyaç duyması, hanımı uyuyorken, çocukları uyuyorken, sadece Rabbin onu gördüğünü bilerek, sadece Allah subhanahu wa ta'ala'nın onun haline vakıf olduğuna şahit olarak kulun ne yapması? Kulun Allah subhanahu wa ta'ala'ya azze ve celle'ye karşı fakirliğini ortaya koymasıdır. Ve bu nafile ibadetlerin en büyüğüdür. Vacibe en yakın olan ibadettir. Gece namazı farzlardan sonraki en faziletli nafiledir. Farz kılınan namazlardan sonra en faziletli ibadet gece namazıdır. Nitekim İslam'ın ilk geldiği dönemde, işin ilk başladığı dönemde Mekke döneminde ki o zaman ne yaygındı? Cehalet yaygındı. O yüzden cahiliye toplumu deniyordu. O yüzden cehalet eşittir şirktir. O yüzden cehalet eşittir küfürdür. Her tarafa cehaletin, şirkin ve küfrün yayıldığı bir dönemde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabbinden aldığı emirle beraber geceleri kıyama kalkmıştı. Zaten ilk önceki surelerde bu ayetleri tefsir ederken bundan kısa olarak bahsetmiştik. Neden böyle? Çünkü şirkin yayıldığı bir dönemde bizi imanda sebat ettirecek, hidayette sebat ettirecek en büyük etken, bize Rabbimizi hatırlatacak en büyük amel gece namazıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün huzurunda Habeşli bir köle ağlıyor. Ağlayınca Cibril peygamberimize geliyor aleyhissalatü vesselama. Diyor ki Allah şöyle dedi diyor, naklediyor Rabbinden. Kimin gözü benim korkumla yaş dökerse şüphesiz ben ona cehennemi haram kılarım. İnsan Allah korkusundan ağlayabilir. Özellikle Fethullah Gülen'in Kocatepe Camii'nde verdiği sohbetleri dinlerseniz 1000 kişilik koca camide araya da serpiştirilmiş 2-3 tane Allah çeken adamlar var böyle. Onlar Allah dedikçe millet ağlıyor böyle. Araya serpiştirilmiş onları böyle. Feyiz alıyorlar, cezbeye geliyorlar diyorlar. Böyle tasavvuf çevrelerinde özellikle çok ulu orta ağlarlar. Öyle ağlarlar ki böyle gözlerinden yaşlar dökülür. Aynı adamlar faiz yerken hiç ağlamazlar. Aynı adamlar zina yaparken, içki içerken hiç ağlamazlar. Allah'ın düşmanları, Yahudi, Hristiyanları, Müslüman derken ağlamazlar. Kafirleri dost edinirken ağlamazlar. O kadar isyanı yaparken ağlamazlar. Ama orada milletin içerisinde riyakarlıktan ağlanır. Müslüman ise tek kaldığında, Rabbi ile baş başa kaldığında gözyaşı döken kişidir. Yoksa insanların arasında dökmek çok basit. Biri çıksın güzel bir vaaz etsin. Hasan-ül Basri için öyle söylüyorlar tabi'in. Diyorlar Hasan ne zaman kürsüye çıksa vaaz etmeye, bize öyle bir ahiretten, öyle bir Allah korkusundan ve cehennemden bahsederdi ki Hasan ağlatmadan kürsüden inmezdi diyorlar selef. Hasan-ül Basri öyle güzel vaaz edermiş. Çıksın güzel vaaz eden bir insan da bize biraz vaaz etsin, hepimiz ağlarız yani akşama kadar. Niye? Günahlarımız var, amellerimiz eksik, öyle değil mi? Önemli olan tek kaldığında, Rabbi ile baş başa kaldığında, onu riyaya itecek hiçbir sebep yokken, gecenin bir vakti, herkes uyuyorken kalkıp 2 dakika veya 3 dakika veya 5 dakika hiç önemli yok. İsterseniz 1 dakika olsun. İnsanın aklını başına toplayıp gece Rabbini hatırlayıp o en tatlı şey nimeti olan uykusunu bölüp Allah Azze ve Celle'nin Subhanehu ve Teala'nın huzurunda gözyaşı döküp ona karşı fakirliğini ortaya koymasıdır. Netice itibariyle kardeşler Allah da bu ayette bize bu ameli tavsiye ediyor. Müslüman biliyor ki, bilmesi gerekir ki Allah'a en sevimli olan amel az ama devamlı olan ameldir. Mesela ben şimdi bunu anlattıktan sonra bu haftanın 3 günü gece namazına kalkmak marifet değil. Biz bunu anlattık. İlim ne için öğrenilir? Amel etmek için öğrenilir. Maalesef bizim asrımızdaki cahil mürekkep olan ama eşekler gibi kitapları yüklenen insanlar maalesef sadece okumakla yetiniyorlar. Zannediyorlar mesele okuyup öğrenmek. Şimdi bu hafta bu ayeti okuduktan sonra gece namazına kalkmayan bir insanın eşekten farkı yoktur. Çünkü ilmi sadece yüklenmiştir, o kadar. Sahabe öğrendiği zaman hemen amele döküyordular. Asıl marifet bu hafta 3 gece 4 gece bu ilmi öğrendikten sonra gece namazına kalkmak değil. Bunu bütün seneye yayarak haftada bir kere veya 2 haftada bir kere düzenli bir istikrarlı bir şekilde devamlı bir şekilde amel edebilmektir. Kim bunu yaparsa Allah Azze ve Celle onun bu amelinden razı olur ve Allah'a en sevimli olan amel bu olacaktır. Ve bizi özellikle Mekke'deki ilk dönem gibi şirkin, cehaletin ve küfrün yayıldığı şu dönemde şirkin her çeşidinden kurtaracak en büyük amel gece namazıdır kardeşler. Önce asi nefsime, günahkar nefsime, sonra da size acizane nasihatim bu salih amelden geri durmamaktır. İnne haulâ'i yuhibbûne l'âcile. Şimdi gece namazı kime ağır gelmez? Ve mâ yulakkâhâ illellezîne sabarû ve mâ yulakkâhâ illâ zuhâdin azîm. Şüphesiz büyük bir sabrı olan ve büyük bir hazdan nasibi olanlar bu mertebeye erişebilirler. Başka bir ayette övülmüş kulluk makamından, mertebesinden bahsedilirken böyle söyleniyor. Şimdi bu mertebeye ancak kim varabilir? Sabır sahibi olanlar. İnsan gece namazına kalkmıyorsa ne gibi bir hasreti olur? Sabırsızlık gibi otomatik olarak bir hasreti vardır. Allah da ayetin devamında diyor ki inne haula, işte bunlar yuhibbunel acile. Bundan amel etmeye, geceleri tesbih etmeyen Rabbini, geceleri secde etmeyen, Rabbin emrine boyun eğmeyenler onlar müstesna. Şimdi onlara diyor ki bu emre itaat eden mümin kullara inne haula, bu diğerleri de var ya şunlar. Onlar yuhibbûne l'âcile. Acele olanı istiyorlar. Nedir acele olanı istemek? Dünya. Maalesef bizde öyle bir kötü bir hasret var ki bütün insanlarda hemen istiyoruz. Acele istiyoruz. Karşılığını bekliyoruz. Mesela 5 sene davet yapıyoruz. İlk İslam'a girdiğimiz zaman ilk davette öyle bir ateş var ki oraya saldır, buraya saldır, ona git anlat, bundan otur konuş falan. Tabi belli bir zaman sonra eşyanın tabiatı geri yani. Eşyanın tabiatı gereği o heyecan yok oluyor. O heyecan yok olunca zannediyor ki iş bitti. Yeni bir şey bulması lazım ki tekrar onu yaşaması lazım. İman o heyecandır zannediyor. Halbuki öyle değil. Sahabe 15 sene Mekke'de davet yapmışlar. Sabretmişler, acele etmemişler. Dememişler ne zaman İslam devleti, ne zaman güç. Bundan emrolunmadılar ki zaten. Onların emrolunduğu şey Allah'a tevhid üzere ibadet etmekti bu. Devletten Allah bana emir yağdırmadı. Olursa o bir nimettir. O başka bir şey. İstiyoruz tabii ki Allah'ın hükümleriyle yeryüzünde hükmetmek. Güç sahibi olmak. Ama bunun temel gayesi insanlara üstün olmak değil. Temel gayesi alemlerin Rabbi Allah'a daha güzel kul olabilmek içindir. ve insanları zorla bu kulluğa çağırmaktır. İster insanlar zorla kabul etsinler, ister insanlar severek kabul etsinler. Önemi yok. Herkesi buna zorlayacağız. Çünkü Allah diyor, قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar yeryüzünde savaşın. Şimdi hakim soruyor, şeriat istiyormuşsunuz diyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dedik, biz sadece Türkiye'de istemiyoruz. Bütün yeryüzünde şeriatla hükmedilene kadar bu savaş bitmeyecek yani. Bütün yeryüzünde Allah'ın kanunlarıyla hükmedilene kadar biz asla hiçbir sistemden razı olmayacağız yani. Diyor, tamam şurayı hadi size verilsin. Razı mısınız? Gene razı değiliz. Bütün yeryüzü Allah'a kul olacak. İnsanlar insanlara kulluğu bırakacaklar. Alemden Rabbine kulluk olacaklar. Bugün bütün yeryüzü şeytana kulluk ediyor. Şeytanın koyduğu idari kanunlar ve şeytanın koymuş olduğu, yazmış olduğu, kullara yazdırmış olduğu kitaplarla hükmediyorlar. Allah'ın kitabıyla değil. Allah ehli kitabı anlatırken onlar kitaplarını arkalarına attılar diyor. Arkalarına. Arkalarına attılar derken tutup fırlatmadılar geriye. Onlar ameli terk ettiler. Sadece okumakla yetindiler. Maalesef bizim de ümmet olarak içerisine düştüğümüz hata aynı hatadır. Netice itibariyle Müslüman bunu istemekle beraber bu talebinde aceleci olmaz. Biz hayrı hep çabuk isteriz. Mesela ilmi hemen isteriz değil mi? Kimin hoşuna gitmez peygamberlerin bildiği kadar bilmek ve onların ihtilafları çözdüğü kadar, cehaleti ortadan kaldırdığı kadar cehaleti kaldırıp ihtilafları çözmek. Kim istemez? Herkes ister. Nitekim peygamberler demişler ki, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُنْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Rabbimiz bize gözümüzün aydınlığı olan eşler ve çocuklar, dünyalık nimet olarak en güzel nimetlerdir bunlar. Bol bol istiyorlar. Eşler ve çocuklar ver. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Muttakilere de imam kıl. Bak hayrı istemiş peygamberler ama istediklerinle acele etmemişler. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala onları yetiştirmiş, terbiye etmiş. Peygamberi kaç senede terbiye etmiş? 25 senede. Ve sahabesini 25 senede Allah Subhanahu ve Teala terbiye etmiş. Adam 25 gün okuyor, 25 ay okuyor, zannediyor ki bitti terbiye. Hepimizin unuttuğu yer burasıdır yani. 25 senede peygamber ve sahabe gibi temiz bir topluluk terbiye oluyorsa, bizim gibi şirkle, batılla, küfürle, pislikle çocukluğundan beri, 7 yaşından beri yorulmuş bir kavmin en az 25 seneye ihtiyacı var. En az kemaliyete erişmek için, Rahman'ı razı edebilecek bir mertebeye ulaşabilmek için ancak ve ancak bu kadar uzun bir müddete ihtiyacımız var. O yüzden hayrı isteyin, bütün hayrı isteyin, dinde imamiyeti isteyin. Dinde sulta sahibi olmayı isteyin. Din hakkında daha fazla salih amel yapmayı isteyin ama bu isteğinizle acele etmeyin. Çünkü istediğiniz şeyi sizin ne kadar kuvvetli irade ettiğiniz size onu getirmez. Size onu getirecek olan şey sabrınız ve Allah'a olan yakınlığınız olacaktır. O istediğiniz, talep ettiğiniz şeyi sabır getirir size. O yüzden Allah diyor, اِنَّ هَا اُلَى Bunlar var ya gece namazına sabredemeyen diğerleri. يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ Acele istiyorlar, çabuk istiyorlar. Çünkü zaten sabır gibi bir hasletleri olsaydı gece kıyama dururlardı onlar. Niye? En ağır gelen şeydir bu. İnsan buna sabredemez. Uykuya hemen dalar, yatağa girer yani. Halbuki korkan bir kişi az önce hadiste dediği gibi gece uyuyamaz. Hiç ömrünüz boyunca, ömrümüz boyunca yatağa girmeden önce kalbimize ölüm korkusu, cehennem korkusu, Allah korkusu girmeden, kalbimiz çarpmadan, yataktan yanımızı alıkoyamadan ölüyorsak şer üzere ölüyoruz, hepimizin haberi olsun. Bir gece dahi ya, bir gece dahi. Gece belki sabah olmayacak yani. Resulullah diyor, sabaha çıktın mı akşamı bekleme, akşama çıktın mı sabahı bekleme. Bil ki öleceksin. Zühd babında, hadis kitaplarının rakaik babında takvayı anlattıkları, zühdü anlattıkları baplarda ve başlıklarda hep bu rivayetler vardır. Resulullah aleyhissalatu vesselam böyle söylemiştir. Kun fid dünya garibe ev abiris sebil. Dünyada ya bir garip ol ya da bir yolcu ol. Ya yolcu ev dikmenin derdine düşer mi? Yolcu mal biriktirmenin derdine düşer mi? Yolcu elbiseler gibi çok alıp sırtına yükleyebilir mi? Kiracı adamlar bilirler yani. yolcunun demek demenin ne demek olduğunu. Öyle mi? Yani adam eşyayı evi eşya doldursa taşıyamaz. Bizim gibi iki tane sünger, iki tane ala atarsa katlar taşır yani. Ha, bu dönemin toplumu yapamaz bunu. O yüzden sabır onlarda olmaz. Niye? Sabredemezler ki kendilerine fazla yük yüklemişler. Ve dünyada da yolcu olamazlar. Yolcu sadece ağacın dibine oturur, biraz dinlenir, devam eder. Onun yanında sadece o anı giderecek bir azık vardır, o kadar. Bir de üzerinde yatacağı bir sırgı geçiyorken. Şimdi mesela dağcılık yapanlar var. Ne yapıyorlar? Adamlar bir yatak sırtlarına sarıyorlar. Tulum veya içerisine giriyorlar uyuyacakları zaman. Katlayıp devam ediyorlar. Dolayısıyla ahireti ve hayrı isteyen bir Müslümanın dünya malına karşı sevgisinin olması, dünyalık talep noktasında kalbinin dünya ile dolması aklın ve şeriatın kabul edeceği bir şey değildir. O yüzden kalpte ne kadar ahirete iman tazim olur yücelirse o kadar da dünya malına karşı değer verme de o oranda düşecektir kardeşler. Araban mı var? Yerin dibine batsın ne olur? Zenginlerde 10 tane var. Ne olur ki yani? He? Bineğe binmek mevzu mu? Evin mi var? Allah bir depremde İstanbul'u salladı mı yıkıldın binlerce ev. Bak önde ev kalmaz yani. He? Dün Allah için verseydin evini arabanı Allah'tan korkup mesela yeri geldiğinde. Demiyoruz yani önüne gelen herkes arabasını evini savursun. Yeri geldiğinde Allah senden onu ister. Onu vermeni ister. Onu verdiğin takdirde onu vermeye sabredersen Allah Azze ve Celle seni hayra ulaştırır. Hep söylüyoruz. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ hatta tunfiqu mimma tuhibun. Sevdiğiniz şeylerden Allah için infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz. Allah bize böyle söylüyor. En çok neyi seviyorsunuz onu Allah için verin. Evladını mı çok seviyorsun? Ayrılmak zor mu geliyor? Gönder ilme, gönder medreseye, koy çocuğu. Oğlum gelme buraya, otur ilmini oku. Kalbini bana bağlama. Ben seni çok seviyorum. Sevgisizliğimden göndermiyorum ki seni. Seni sevdiğim için gönderiyorum. Otur da bir Rabbani alemin dizinin dibinde yetiş, terbiye ol, kemaliyete eriş yani. Selef nitekim çocuklarını ilk gönderdiği zaman eşek gibi kitap yüklensinler diye göndermiyordu ki. Selef diyordu ki ilk hocandan ahlak öğren. İlk nasihatleri buydu çocuklarına, geçmiş salihlerine. Diyorlardı ki hocandan edep ve ahlak öğren, ilim öğrenme. Amacın ilim öğrenmek değil. Çünkü yeryüzünde ahlak ve edep bakımından kemaliyete eren insanlar, ilim öğrenen ve okudukları ilimle amel eden, Rabbani olan insanlardır. Bütün yeryüzünde kemaliyet sahibidir o insanlar. Onların yanında yetişen bir çocuk da hayır üzere olur. Dolayısıyla örnekler ve misaller çok fazla arttırılabilir. Çok fazla. Bize düşen hayrı irade etmek ama irade ettiğimiz şeyde acele etmemek. Davet mi yapıyorsunuz, tevhidi davet ediyorsunuz? Sabredin ya. Bir 10 sene, 15 sene önünüze bir hedef koyun. 20-25 sene bir hedef koyun. Biz sadece batılıları övmekte kullanırız bunu. Adamlar 100 senenin planını yapıyor Amerika. Yok işte kafirler 50 senelik plan yapıyorlar. E sen de yap arkadaşım. Bu kadar adam var. Dinde sabretseler, çocukları olsa koca bir devlet olacak kadar nüfusları olur. Öyle mi? Dışarıdaki adamlarla uğraşmaktan evdeki çoluk çocuğu bıraktı insanlar. Emrolunduklarını değil, emrolunmadıklarını yapmaya çalıştılar. Helak oldular, farkına varmadılar. Bugün artık geri döndüklerinde ahlar vahlar çekiyorlar ama kendi çocuklarına İslam anlatmaktan aciz hale gelmişler artık. Biz de aynısı olmamız lazım. Onlar niye bu hale geldiler biliyor musunuz? Onlar hayrı istediler ama acele ettiler istedikleri şeyde. El-acelatu mineşşeytan ve't-te'enni minallah. Acele şeytandandır. Ağırbaşlılık, oturaklılık da Allah subhanahu ve teala'dandır. Kişinin dünyevi bir meseledeki sabrı Allah'ın dinindeki sabrını gösterir. Dünyevi bir meseledeki tahammülü Allah'ın dinindeki tahammülünü ve sabrını gösterir. En basitinden bir ticaret yapmak istiyorsanız o ticareti oturtturmak için 1-2 sene sabretmeniz gerekir. Başlangıçta zarar edersiniz, ay sonu içeri bile girebilirsiniz. Ama sabrederseniz 1-2 sene, 3 sene, 4 sene sonra oturan bir ticarete ve kar getiren bir ticarete sahip olursunuz. Allah eşyanın tabiatına bu kanunu yazmıştır. Ancak basiret ve akıl sahipleri görürler. Artık kimin kalbi varsa işitmeye onlar ayette dediği gibi ibret alırlar. Ama kimin kalbinde de hayır yoksa bunları görmez. Her şeyde aceleci davranır. Hemen ister. Hemen gelsin. İlim hemen gelsin. Güç hemen gelsin. Mal hemen gelsin. Saadet, mutluluk hemen gelsin. İnsan bunun için yaşar dünyada da ahirette de. Temeli budur. Mutlu olmaktır. Ne dünya ne de ahiret mutluluğu sabretmeden kimseye gelmez. O yüzden Allah sabrı bize getirecek en büyük amel olarak gece namazını ortaya koyuyor. İsteyen ibret alır, ders çıkartır, amel eder. İstemeyen ahmak da bundan yüz çevirir. Gözün önündeki güneşi göremediği gibi körün. Bu hakikati göremeden ömrünü bitirir de ölünce kafasına zank eder. Ah işte o zaman insan diyecek. Erci ya Rabbi, erci. Beni geri gönder de salih amel yapayım. Dünyada bu bilgi bana ulaştı, amel etmedim. Belki iki gün sonra öleceğim. Belki üç gün sonra, dört gün sonra. Resulullah'ın dediği gibi sabaha beklemeyeceğiz aleyhissalatü vesselam. Hayır duyar duymaz amelimize, hayatımıza tatbik edeceğiz. İnne haula yuhibbuna al-acile ve yadharuna wara'ahum yawman thaqila. O aceleyi istemekle beraber ne yapıyorlar? Arkalarını o ağır güne dönüyorlar. Arkalarını ağır meşakkatin ve sıkıntının çok fazla olduğu güne dönüyorlar. Halbuki ahiretin mutluluğunu isteyen adam dünyada verseydi gene kazanacaktı. Görecekti ki Allah yolunda verdikçe Allah ona misliyle verecekti. Çünkü Allah diyor ki men zellezî yukridullâhe kardan hasene. Kim Allah'a güzel bir borç verecek? Sizin Allah'ın dini için yaptığınız infak ve tasadduk Allah'a verdiğiniz borçtur. Verdiğiniz adam şerre kullansa bile Allah size borcu iade eder, merak etmeyin. Ya bugün nitekim binlerce insan, milyonlarca insan ehli olmayan insanlara ne yapıyorlar? Zaten kıyametin alameti emanetin ehlinden kaybolmasıdır. Ehli olmayan insanlara sadakalarını veriyorlar. Onlar da götürüp belki Allah'tan korkmadan sarf ediyorlar. Öyle mi? Ama önemi yok. Borcu onlara vermediler, Allah'a verdiler. Allah ayette borç diyor buna. Kardan hasene feyudaifehu lehu ed'afen ketira. Allah da ona diyor kat kat misli misli versin diyor. Yudaaf Arapça faiz için kullanıyor. Yani arttırılarak kat kat gelerek artan bir şey denir. Faiz bu yüzden daha yudaaf diye ifade edilir. Yani artar, üzerine koyarak artar. Vallahu yapsutu yukridullah kardan hasene feyudaifehu lehu ed'afen ketira. Vallahu yakbitu ve yapsut. Ve ileyhi turcaun. Allah dilediğine kısar, dilediğine açar. Yani diyor her şey benim dilememde. Yaptığınız bir şeyin veya yapmadığınız bir şeyin bir faydası yok. Her şey benim dilememde. Ben dilersem veririm, dilersem tutarım diyor Allah. Dönüşünüz banadır, bunu unutmayın yeter diyor. Ve ileyhi turcaun. Ve devam ediyor ayet. Diğer ayet 28. ayet bu. Nahnu halaknahum ve şedetna asrahum. Ve izâ şi'ne beddelnâ emthâlehum tebdîlâ. Onlar bu haldeyken biz onları yarattık da onların kemiklerini ve iliklerini birbirine sımsıkı geçen bir yapı haline getirdik. Aslında kainatta insan, taş, ağaç, böcek, hayvan hepsi maddeden oluşan bir varlıktır aslen. Madde çekirdeği olan, etrafında elektronları olan, görülemeyen, gözle görülemeyen çok çok çok çok çok küçük bir şey. Bütün kainattaki cisimler bu maddelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Biz dahi bunun içerisindeyiz. İnsan vücudu 6 yılda bir aslında şekil değiştirir. Yani 6 ayda bir. 6 ayda bir var olan vücut önceki vücudunuz değildir. Sadece bunu hissetmez ve fark etmezsiniz. Hücreler sürekli birbirini, özellikle çocukta bu çok ileridedir. Çocuk büyüme aşamasında olduğu için vücudu sürekli değişir. Yani ruhun varlığını ispat edenler bu baptan akılcılara ispat ediyorlar. Çünkü 6 ayda bir beden değiştiği için o zaman diyorlar, ne değişiyor? Ama insan hep aynı. Aslında ruh aynı kalıyor ama madde değişiyor. Allah da bizi böyle yarattığından bahsediyor. Yani biz onu diyor sımsıkı birbirine geçerek, şedid bir şekilde birbirine sıktırarak o şekilde yarattık diyor. Kemikler, üzerine giydirilmiş et, üzerine giydirilmiş bir deri var ve insan bundan müteşekkil. Diyor ki eğer dilersek ve izâ şi'nâ. Eğer diler isek beddelna emsalehum tebdila. Onların misli gibiyle onları değiştiririz biz. Biz onların misli gibiyle onları değiştiririz. Buradan niye bunu söyledi? Az önceki iki ayeti şimdi hatırlatıyorum. Birincisi gece namazına kalkmak sadece sabr sahibi olan Allah'tan korkan insanların işiydi. İkincisi acele istememek, hayrı istemekle beraber, hayrı isterken acele etmemek de İkinci çeşitliydi. Bu iki şeyi eğer yapmazsanız diyor, sizi yarattığımız gibi yerinize sizi değiştirip yenilerini getirmeye de kadiriz biz diyor. Ve Allah'ın bu tehdidi sadece bu ayette saklı değildir. Bu tehdit, Allah'tan gelen tehdit, Kur'an'da iki yerde daha ifade edilmektedir. Maide 51'de, Maide 54'te ve benzeri birkaç ayette de Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala diyor ki, ey iman edenler, men yertette minkum an dinihi, kim dininden dönerse fesevfe yetillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehum. Allah öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Yücahidûne fî sebîlillah, Allah yolunda cihad ederler, elleriyle, dilleriyle, amelleriyle. Üç şekliyle Peygamber sasından gelen bir hadis var. Sıhhati noktasında çok mütemekkin değiliz ama cahidil müşrikine bi enfusikum ve envalikum ve elsinetikum diyor. Müşriklerle mallarınız, canlarınız, dillerinizle, nefislerinizle, kalplerinizle cihad edin diye. Cihadın her türlüsünü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize emretmiş. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle müminleri, dinine sahip olan müminleri ikinci vasıf olarak cihatla vasfetti. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَاِمْ Kınayıcının kınamasından da korkmazlar dedi. Biz bunu yapmazsak Allah bizi giderir, yerine böyle bir kavim getirir. Bu üç tane temel unsur. Onun altında insanı bu üç unsura sabretmeye itecek en büyük amel de gece namazı. Salihlerin yolu olan şey. Allah'ı Allah subhanahu ve teala yaklaştıran şey. Nice kavimler geldi geçti. Vallahi içinde sabahlara kadar Allah'ı zikreden insanlar vardı. Şu topluma bakıp şeytan bize diyorsa ki sen salihsin, biz ahmağın önde gideniz. İnsanlık tarihine bakarsanız bu kadar salihin geceleri uyumayıp Rabbini tesbih ettiğini, namaz kıldığını tefekkür ederseniz biz yeryüzünün en fasık facir insanlarıyız. Akıllı kimse malda kendinden alttakilerine bakar, dinde kendinden üsttekilere bakar. Ahmak kimse de dinde kendinden amelce alttakilere bakıp mutlu olur. Malda da yukarıdakilere bakıp mutsuz olur. Biz akıllı mıyız, ahmak mıyız? Şüphesiz İbrahim'in dinini ancak akıl sahipleri kabul ederler. İnne hâzî tezkiratun 29. ayette şüphesiz bu bir hatırlatmadır. Femen şâ'e ettehaza ilâ rabbihi sebîlâ. İsteyen Rabbine bir yol tutar. Bu nedir biliyor musunuz? Tebliğde dayatmanın olmadığının delilidir. Bu tebliğde dayatmanın olmadığının delilidir. Anlatırsınız, isteyen öğüt alır. Öğüt almayan insanlara boşuna ilim öğretip de münafık yetiştirmeyin. Adam var, bundan bir sene uğraşmışsın, bir buçuk sene uğraşmışsın, tevhidi A'dan Z'ye anlatmışsın. Kalbini açmış ama zındık kabul etmiyor, diretiyor. Ve sen anlattıkça o öğrendiği şeyleri başkalarına gidip senin dinini kötülemek için kullanıyor. Ya bunlar var ya şuna kafir diyorlar. Bunlar var ya şuna haram diyorlar. Bunlar var ya şuna helal diyorlar. Mesela zındıklara böyle bir din öğretmeyin. Çünkü Kur'an hatırlamak isteyenler için bir öğüttür. Ve sizin yapacağınız nasihat de sizden öğüt almak isteyen insanlar için bir öğüttür. Dolayısıyla kimseyi tebliğe zorlamayın. Allah çünkü zorlamamış. فَمَنْ شَاَتَّ خَذَا اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا İsteyen diyor, dileyen Rabbine yol tutsun, dilemeyen de kafasına göre takılsın, o ağır gün geldiğinde görecek zaten diyor. Bu sözü kim söyler? Kendi sözünden emin olan insan söyler. Benim kendi sözümü ispat etmek gibi bir derdim yoksa, ben nefsimde söylediğim sözün hakikatine inanıyorsam, hiç başkalarına bunu kabul ettirmek gibi derdim olmaz. Ben haksam zaten benim muhalifim olan batıl yok olmaya mahkumdur. وَجَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ وَكَانَ الْبَاطِلَ وَاِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَ Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur hak geldiği zaman. Allah bu kanunu koymuş. O yüzden batıl batıl demek batılı yok etmez. Hakkı ortaya koymak yok eder. O yüzden Allah peygamberlerle hakkı gönderdi. Hakkın zıttı olan şirk ve cehalet yeryüzünden yok oldu. O yüzden ilmi yaymaktır hakiki daveti götürmek. Yoksa muhaliflerle cidal etmek, tartışmak, kelam yapmak bunlar ancak insanları zındık yapar. Biliyorsanız bildiğinizi konuşun, bilmiyorsanız bilmiyorum demek gibi bir erdemi gösterin ki Allah sizi muttakilerin mertebesine ulaştırsın. Ama insan وَكَانَ الْاِنْسَانِ جَدُولًا Şüphesiz insan cidalcidir. Bunu peygamber kime söylüyor aleyhissalatü vesselam? Bir gece vakti Ali'ye söylüyor. Gidiyor kızı Fatıma ile Ali radıyallahu anhumayı uyandırıyor. Diyor haydi diyor kalkın gece namaz kılın. Ali de diyor ki ya Resulallah diyor. Bizim nefislerimiz Allah'ın elinde değil mi? Allah zaten bize hayır dilediyse zaten kaldıracak bizi namaza. Allah bize hayır dilemediyse uyutacak bizi diyor. Ali böyle hüccet getiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyup Ali'nin göğsüne vuruyor. Şüphesiz diyor insan çok ciddi, arkasını dönüp gidiyor. Demiyor Ali münafıklar gibi konuşuyorsun. Ya sen de falsın tekisin. Biz olsak aynısını diyeceğiz. Bir kardeşe nasihat ettik mi diretmek de üstümüze yok bizim. Adamın nefsini duvara vurmak da yok üzerimize. Ondan sonra da adam hakkı kabul etmeyen inatçı oluyor. Nasihat et çekil. Peygamber böyle yapmış sen kimsin ki? He? Nasihat edersin. Sözü değerlidir Müslümanın. Hakikat sahibinin. İsteyen ibret alır, isteyen ibret almaz. Dayatmanın anlamı yok. Dolayısıyla hakkı nasihat ederken de Müslüman Allah ve Resulünün ki bu ayette Allah kulları muhayyer bırakmış. Resulullah Ali gibi bir akrabasını şeriatın furu bir mevzuda muhayyer bırakmış. İsteyen yapsın demiş. Bize düşen de tebliğ yaparken isteyen kişiye bu daveti götürmemiz, istemeyenlerle vakit kaybetmememizdir. Çünkü o istemeyen insanla ilgilendiğimiz vakitte isteyen başka insanlar bulup onlara bu daveti götürebiliriz. Şeytan bizi batıl ile alıkoyamazsa hakkın ve hayrın az olanıyla bizi kandırmaya çalışır. İki hayırdan düşük olanı bize tercih ettirir. Doğru olan hayır isteyene bu hayrı götürmektir. Bakın o zaman bu tevhid o zaman daha hızlı ve daha çok kalabalık bir şekilde yayılacaktır inşallah. Allah diyor ki 30. ayette, İnsan suresi 30. ayette وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَيَّشَا اللّٰهِ Tamam, Allah size gece namazını emretti. Allah size Subhanahu ve Teala gece Rabbinizi tesbih etmeyi emretti. Allah size sabrı emretti. Dedi acele etmeyin hayrı isterken. Allah size bunları öğretti. Dedi ki bak sizi değiştiririz. Bundan da Allah sizi tehdit etti. Ardından dedi ki bu bir hatırlatmadır. İsteyen fayda versin diye. Allah serbest bıraktı. Hemen altına dipnot düştü Allah. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemeden dileyemezsiniz. İşte burada kader mevzu ortaya çıkıyor. Kader-i iman ehli sünnet vel cemaatin üzerinde olduğu şey. Kader-i iman insanlar sapıttılar bu kader mevzunda. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam hücresindeyken duydu ki sahabe kader hakkında tartışıyorlar. Çıktı ve dedi ki Allah beni bununla mı gönderdi? Peki bununla mı ben size emirler getirdim? Bunu mu size bıraktım nasihat ettim? Vallahi sizden öncekiler böyle yaptıkları için helak oldular dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Buna benzer çok rivayet var. Sahih kaynaklarda ve gene sünenlerde yazılmış senet dereceleri zayıf dahi olsa mana itibariyle doğru olan birçok hadis mevcuttur. Ehl-i sünnet vel cemaat Allah'ın dilemeden hiçbir şeyin olmayacağına iman etmişlerdir. Eğer Allah dileseydi bütün yeryüzü iman ederdi. Ama Allah dilemedi. Şeytan burada soruyor niye dilemedi? Allah yaptığından sorulmaz insanlar yaptıklarından sorulurlar. Şüphesiz Allah boş iş yapmaz insanın yaptığı gibi. Kafirin niye yaratıldığın hikmeti mi? Kafir olmasa Müslümanlara kim işkence eza edecek de Müslümanlar Allah'ın velilerine ulaşacaklar? Müslümanlar kime buğz edip dinlerini hatırlayacaklar? İnsan fıtraten ve tabiaten nimetin içerisine girdi mi nankör oluyor. Aha sahabeden sonraki dönem. Sahabe dünyaya ulaştılar dünyayı elde etmeden. Allah'tan korktular, savaştılar. Allah onlara mal verdi, sahabe öldü yerine. Sonrakiler geldiler, malın içerisinde azdı gittiler. Onlar sahabenin çocuklarıydılar. Nankör oldular. Resulullah böyle söylemişti aleyhissalatü vesselam ashabına. Namaz kıldırıyorken Bahreyn'den ganimetler geliyor. İnsanlar namazı bırakıp ganimetlere koşuyorlar. Açlar, fakirler yok. Ve o sırada diyor ki aleyhissalatü vesselam şüphesiz bugünden sonra artık darlık ve kıtlık olmayacak. Bugünden sonra diyor Allah size bolluk verecek. Darlıkta imtihanı geçtiniz ama bollukta geçecek misiniz bunu bilmiyorum diyor. Ve bundan emin değil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim öyle oldu. Müslümanlar ne zaman güç ve mal buldular azıttılar sapıttılar. Başka örnek mi istiyorsunuz? Bakın bir örnek daha Mekke fethedildi. Allah azze ve celle subhanahu ve teala Mekke'nin fethinde sürü sürü hayvanlar, bol bol mallar, bol bol ganimetler verdi sahabeye. Savaşmadan aldılar bu kadar ganimeti. Ve o sırada Ensar ve Muhacir konuşmaya başladılar. Dediler ki biz o kadar sıkıntı çektik. Bedir'de amcamız öldü, babamız öldü, kardeşimiz öldü, çocuklarımızı öldürdük Uhud'da, Hendek'te. Malımızı böldük, Muhacir'e verdik. Karımızı boşadık, muhacire verdik. Bukhari'nin rivayetidir bu. Ne zaman muhacir hicret ettiler? Ensar mallarını böldüler. Hanımlarından boşadılar. Dediler kardeşlerimiz nikahlansın. Çünkü Araplarda o dönemde çok evlilik zaten var olan bir kültürdü. Hepsi çok evliydi. Onlar hanımlarından boşadılar. Müslümanlar nikahlandılar. Bunu yaptılar. Biz bu kadar sıkıntı çektik. Bu kadar fedakarlık yaptık. Peygamber bütün malı tuttu. İslam'a yeni giren adamlara verdi. Nitekim o zaman daha İslam'a yeni giren bir adam bakıyor koyun sürülerine. Diyor ki ya diyor subhanallah ne güzel işte sürü. Peygamber hani böyle taaccupla baktığını görünce diyor çok hoşuna gitti mi? Yani ister misin senin olsun? Diyor nasıl istemem diyor. Ne güzel sürü. Al diyor hepsi senin olsun. Gerçek mi diyor? Şaka mı yapıyorsun? Ben diyor gerçek söylüyorum. Al senin olsun. Adam koşup kavmine gidiyor. Diyor ki koşun vallahi bu peygamberdir vermekten korkmuyor diyor. Çünkü biliyor ahirette ona misliyle verilecek dünyada. Adam kavmini bundan İslam'a çağırıyor. Tabi peygamberin kulağına geliyor bu aleyhissalatü vesselamın. Ensarla muhacir konuşmuşlar böyle. Demişler biz sıkıntıyı çektik kaymağını millet yiyor. Hem de hak etmeyen belki de müşrik münafık yiyor. He? Şimdi davetin sıkıntısını çeken Müslüman kardeşlerim var. Tevhid davetinin. Ben onlara söylüyorum vallahi dünyada kaymak yemeyi bekliyorsanız yiyemezsiniz. Dünyada fedakarlık yapıp ahirette almak istiyorsanız buyurun gelin bu yola. Yoksa gelmeyin çünkü umduğunuzu bulamayacaksınız bu yolda. Yok çünkü bu yolda. Mal biriktiremezsin bu yolda. Hepsini Allah yolunda harcamaya başlayacaksın yani. Vesveseler her taraftan gelecek. Tabi peygamber bunu duyunca diyor ki sadece ensar ve muhacir gelsin diğer insanlar gelmesinler. Ensar ve muhaciri topluyor böyle bir tarafa. Çıkıyor yüksek bir şeyin üzerine. Onlara hitap ediyor. Diyor ki siz diyor duydum ki böyle söylemişsiniz. Demişsiniz peygamber tuttu onlara verdi. Siz benim malla Allah'tan korktuğuma inanmıyor musunuz? Böyle söylemişsiniz. İnsanlar evlerine şimdi mallarıyla dönecekler. İmandan bir haber. Peygamberin terbiyesinden bir haber. Sadece peygamberi görmüş mal vermiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona. İmandan bir haber. Peygamberin terbiyesinden bir haber. Allah'ın rızasından, gece ibadetinden, Allah'ı zikirden, Allah için sabırdan bir haber bu adam. O dünyayla evine gidiyorken siz Allah'ın peygamberiyle evinize gitmekten razı değil misiniz? Onlar dünyayla evlerine dönüyorken Allah'ın rızasıyla dönmekten razı değil misiniz? Peygamber onlara öyle hitap etti ki diyor ravi, hepsi diyor ağlıyordular diyor. Dediler ki raditu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiye. Rab olarak Allah'tan, din olarak Muhammed'den, din olarak İslam'dan ve nebi olarak Muhammed'den razı olduk dediler. Radina ya Resulallah dediler. Radina, razı olduk, sus yeter ki yani. Sus çünkü ayıbımızı anladık, pisliğimizi anladık yani. Niyetlerimizin bozulduğunu anladık. Niyetimiz dünya kazanmak değildi ki ahiret kazanmaktı. Dünyada kaymak yemek değildi ki yani. Ne zaman tevhid daveti kaymak yiyenlerin sırtında yükselmiş? Soruyorum şimdi. Hepimiz kendimizi bir terbiye edelim bu konuda. Bela, meşakkat ve sıkıntı hayrın gelişinin temel anahtarıdır. Kim sabrederse Allah ona büyük makamlar verir. En sabırlı insanlar peygamberlerdir. Başlarına gelen maddi manevi bütün sıkıntılara sabrederler. Mızıkçıların yeridir cehennem. Sıkıldıklarında, sabredemediklerinde oyunu bozup şeytan gibi 50 tane bahane uyduranların yeridir cehennem. Çünkü şeytan azdığı zaman, Allah'a isyan ettiği zaman dedi ki ya Rabbi sen beni saptırdın. Hemen suçu başka taraflara atmaya çalıştı. Dedi o çamurdan yaratıldı ben ateşten ben ondan üstünüm. Tek kıssa bu mu? İslam tarihinde yok. Muhammed bin Abdülvahab Rahimullah biliyorsunuz ümmetin şirke cehalete gark olduğu bir dönemde Arap Yarımadası'nda tekrardan tevhid davetini kaldırdı. Tevhid sancağını kaldırdı. Müslümanları bir bayrak altında topladı. Müslümanları tevhid sancağı altında İslam şeriatını ikame eden bir topluluk yaptı. Nasıl yaptı? Kitap yazmakla mı? Konuşmakla mı? Vallahi billahi tallahi hayır. Yazmak konuşmakla beraber sabretmekle. Amel etmekle, dönmemekle bunu başardı. Ve bir gün tam devleti tesis ediyorken onlar Müslümanlar arasında bir hilaf çıkıyor. Müslümanlar birbirlerine düşüyorlar yanındaki. Şeytan hiç boş durmuyor. Rahman'ın dostlarını parçalama derdinde. Muhammed bin Abdülvahab bunu görünce peygamberin bu kıssasından ibret alıp İnsanları topluyor, davet kardeşlerini topluyor. İlk günden beri kendisine sadık olan, ilk günden beri onun arkasında duran, malıyla, canıyla, kanıyla onun davetini destekleyen insanlar. Onlara aynı bir vaaz ediyor. Necid'in tarihinde yazıyor bu kıssa. Diyor, kendisi İbn-i Gannam'a yazdırmış, Necid'in tarihini yaz diye. Necid'in tarihinde geçiyor. O gün öyle bir vaaz etmiş ki hepsi ağlamışlar. O gün öyle büyük bir zafer, öyle bir ganimet kazanmışlar ki diyor, o günden sonra bir daha öyle bir ganimet ve kazanç elimize geçmedi diyor Allah yolunda. Hepsi Allah için birbirini seven bir topluluk olmaktan geçer. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız hadisini ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Ve devamındaki ayet, dediğimiz gibi Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Bu ayet kadere imanla alakalıdır. Ve kadere iman noktasında ehli sünnet ve cemaate muhalefet eden iki tane sapık fırka vardır. Bir, kaderiler, iki cebriler. Cebriler demiştir ki bu ayetin umumunu alarak kulun hiçbir iradesi yoktur. Kul hiçbir şey dileyemez. Tamamıyla Allah'ın dilediğidir. Dolayısıyla tiyatrocu gibi sadece verilen rolü oynar demişler. Ve kulun mükellef olmadığını söylemişler. Onların şeyhi İblis, o da zamanında secde etmemesini kadere atmıştı. Dedi ki sen beni azdırdın Allah subhanahu teala'ya. Diğer bir grup çıkmış kaderiler. Onlar da demişler ki haddi aşarak, hayır demişler, kul dilemeden Allah dileyemez. Haşa, kul dilemeden Allah bilemez demişler. Bu iki taifenin kafirliğine ümmet selef ittifak etmiştir. Çünkü bunlar Allah'tan başka Rabler edinmişlerdir kendilerine. Zaten işin özüne bakıldığı zaman, şeytan şöyle bir vesvese geldiği zaman, ya Allah dilemeden biz dilemiyorsak, Allah iman bize dilemeden biz iman edemiyorsak, ya o zaman nasıl olacak bu iş diye soracağını aslında insan şu soruyu sormalı kendine. Eğer insan her istediğini dileyebilseydi o zaman Allah'la aynı mesabeye gelirdi dilemek sıfatında. O zaman haşa Allah'tan başka ikinci bir ilah olurdu. İnsan istediğini dileyemez. Sadece Allah'ın dilediğini dileyebilir. Allah izin verirse dileyebilir. Allah izin vermeden insan her istediğini irade edebilseydi, her istediğini yapabilseydi haşa Allah'tan başka ikinci bir ilah olurdu. Dolayısıyla kader mevzunda akıl işletmek yerine kader mevzunda, kader meselesinde sadece şer'i naslar bize neyi öğrettiyse ona iman edip geçmek, üzerine tefekkür etmemek bizim için esastır. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. Allah kaderin arkasına hemen ilim ve hikmet sıfatından bahsediyor. Niye? Allah sonsuz ilmiyle yazmıştır bu kaderi ve Allah şer de dilemişse, ki şerri de dileyen Allah'tır, hayrı da dileyen Allah'tır. Bugün bu kadar yeryüzünde şirk, fısk ve fucur yayıldıysa bunları dileyen Allah subhanahu ve teala'dır. Ama Allah'ın bu dilemesinde ne vardır? Hikmet vardır. Allah boş konuşmaz. Bakın gördüğünüz gibi ayetin sonunda 99 isminden ve sıfatından mevzuyla alakalı olanları seçiyor. Haşa, yoksa boş konuşmaz Allah subhanahu ve teala. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. Allah dilediğini rahmetine sokar. Bu sizden neyi kaldırması gerekir bu ayet? Hasedi. Allah dilediğine rahmetle hayırdan ve lütuftan fazla fazla vereceği zaman Allah bunu dilediğinde sen haset edince mi gidecek o? Allah'ın dilemesini senin hasedin mi geri döndürecek? Yok. Allah birine rahmet dilediyse senin ona karşı kalbinde beslediğin duygular, zanlar, düşünceler hiçbiri karşı tarafa zarar vermez. Haset sahibi ancak kendisine zarar verir. Çünkü haset ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer bitirir. Ve insanların ihtilafının temel sebebi hasettir. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ehli kitap kendilerine ilim geldikten sonra ihtilafa düştüler. Niye? Aralarındaki bagı, çekememezlik, hasetten dolayı. Çekememezlik ve haset insanı böyle bir hale, böyle bir akıbete, duruma düşürür. Allah bizi afiyette kılsın. وَالظَّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. Şüphesiz Allah zalimlere elem verici bir azap hazırlamıştır. Sure burada bitiyor. Tabi burada sayılan şeyler, önceki tavsiyeleri yapmayanlar zulüm sıfatına kısmen furu olarak dahil oluyorlar. Bir de bu sayılan kötülenmiş, kınanmış olan acele istemek, haset etmek, sonra işte diğer buna benzer yapılan isyanlar, bunların da zalimlik olduğu ve Allah subhanahu wa ta'ala bu işleri yapan zalimlere cehennemi hazırladığını Allah vaat ediyor. Mürselat suresi var ama süre bayağı uzun oldu. Oraya geçersek biraz daha uzayacak. Olmazsa burada kalalım inşallah. Normalde niyetimiz başlamaktı. Allah'ın dilediği olur. Allah böyle diledi inşallah. Bundan sonra inşallah bir dahaki derse Allah nasip ederse Mürselat suresinden devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.